واحدة. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة. İnsanlar tek bir ümmet idiler. Yani tek bir din üzereydiler. Sonra yani bozulunca anlamında Feba'atallahu nebiyyine, Allah nebileri yolladı. Mübeşşirin ve mündirin, yani müjdeleyen ve uyarıcı olarak nebileri yolladı diyor. Onlarla beraber ve enzele ma'humul kitabe bil hakkı, sadece hak içeren kitabı yolladılar. Liyahkume beynen nasi, bununla indirdiği kitapla insanlar arasında insanların fi mehtelefu fi ihtilaf ettikleri şeylerde hükmetsinler diye. Ve mehtelefe fihi illellezine utuhu min ba'di ma ca'ahutumul beyinat. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah فَهَدَاللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا, Allah iman edenlere üzerinde ihtilaf ettikleri gerçeği izniyle gösterdi. Yani onlara açıkladı, beyan etti. Yani فَهَدَاللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ مِنَ الْحَقِّ. Allah dilediğini doğru yola iletir. وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ. Bunu normalde Nuh Aleyhisselam'ın kavminden ilah edinenlere kadar bir tek din üzereydiler. Sonra ihtilaf ettiler hak üzerinde. Ve o zaman da Allah Azze ve Celle şefaat hadisinde dediği gibi Kur'an'daki hitabın seyrine baktığın zaman Nuh'tan başlıyor. Bu remzen kendisini gösteriyor ama şefaat hadisinde Adem'e, Adem'den Nuh'a geldikleri zaman kıyamette şefaat etmeler için sen Allah'ın insanlığa yolladığı ilk Resulsun. Nuh Aleyhisselam için bu ifadeyi kullanırlar. Hocam tek bir ümmetti derken şirk koşmuyorlar mı yani? İhtilaf, tek bir din üzereydiler diyor. İbn Abbas'ın böyle bir sözü vardı hocam onun. Nasıl? Yani bu tek bir ümmetten kasıt onlar şirk koşmuyor, şirk yoktu o zamana kadar şimdi diye. Şimdi tek bir din üzereydiler, sorun yoktu. Ve bu salih kimselerin resimlerini yapıp oturdukları meclislere asmaları, onlar öldükten sonra onlara ibadet edilir vaziyete gelmeleri, bu şekilde. Önce sadece bir şevklerinin, gayretlerinin artması için heykelleri, resimleri toplandıkları meclislere konuldu. Arkasından örnek getirdiğimiz Beni İsrail'in konumu. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Beni İsrail'i Kızılderil'den kurtardıktan sonra yani Firavun'un şerrinden sahilde giderlerken bir topluluğun, bir kavmin putları, sanemleri etrafında dolandıklarını görürler. Yani orada oturup yalvarıp yakardıklarını görürler. Akrefa aslında bir yerde kıpırdamadan herhangi bir şeyle meşgul olmak. Bu dini istilahta ibadetle. Kalu ya kavmi ya Musa, ve buna sebep dediler ki ey Musa ic'al lana ilahen kema lehum aliha. Musa onların ilahları gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. ve Musa kâle innekum kavmun tecehlûn. Musa dedi, gerçek tehdit cahillik eden, yani cahil bir toplumsunuz, topluluksunuz veyahut kavimsiniz. Görüldüğü gibi Nuh Aleyhisselam'ın zamanında ilah edinilen kimseler salihlerdi. Bunları ibadet edilir hale getirene kadar bir iki merhalenin geçtiğini görüyoruz. Önce resim ve heykellerinin meclislere dikilmez. Sadece ibadette onları gördükçe, konuştukça, hatırladıkça şert ve gayrete gelinmesi için. Daha sonra ibadet edinir bir hale geldi. Orada salih kimselerin aracı edinilerek ilahlaştırılması mevzubahis. Burada da gördüğünüz gibi Beni İsrail, Allah onları Firavun'un şerrinden kurtardıktan sonra tekfircilere de delil olarak getirdiğimiz gibi bu merhaleye kadar Beni İsrail'i anlatacak olursak Musa'ya Allah'a inanmış, Musa'ya tabi olmuş, Firavun'a karşı düşmanlık etmiş, bu mücadelenin akabinde Mısır'ı terk ederlerken Allah yolda bir mucizeyle bunların Kızıldeniz'den geçmelerini lütfetmiş. Akabinde de sahilde giderlerken buraya kadar bunlar bu mertebede, bu mevkide kimseler idi. Akabinde böyle bir topluluğu görünce o ana kadar inandıklarına ters düşülmediğini zannederek böyle anlamak zorundasın. Çünkü o ana kadar inandığı, korudukları, değer verdikleri şeylere ters düşseydi mutlak bunu istemezlerdi. Bilseydi veyahut ters düştüğünü bilselerdi bunu istemezlerdi. Bize de böyle bir ilah edin. Yani takdis edilecek, kutsanacak, mübarek kılınacak bir şeyler edin. Tabi bunlar hakkında pek malumat yok. Bazen ne yaparlar? Bir yere yolculuğa çıkarlarken oraya giderler teberrüken, oradan hareket ederler. Bazen harbe giderken kılıçlarını asıyorlar. Aynen papanın, rahiplerin kutsadıkları gibi böyle kutsandıklarını düşünerek gidiyor olabilirler. Bu şekilden hiç bahsetmiyor ama sadece etrafında toplandıkları, saygı duydukları bir şey. Ve bu gösterir ki sanem demekle bunun bir taş, ağaç gibi bir şey olduğu. Çok başka olsa böyle denilmiyor. Ama aynı ifadeyi Beni İsrail ifade ederken İc'alena ilahen. Yani bize de bir ilah edin onların tanımları gibi. Bu gösterir ki ilah burada âm bir ifade olarak kullanılır. Kullanılabiliniyor. Az sonra da geleceği gibi. Ve cevap olarak da siz cahil bir topluluksunuz. Eğer o ana kadar bildiklerine, kendilerine hüccet olarak ikame edilen değerlere ters düşselerdi, herhalde Musa'nın cevabı böyle olmayacaktı onlara. Siz şüphesiz gerçekten cahillik ediyorsunuz. Yani onlara küfürle hüküm vermiyor. Sadece cahillik. Bu yaptığınız sizin cahilliktir diyor. Kafir bir topluluksunuz demiyor. Siz gerçekten kafir bir topluluksunuz demiyor. Tabii. Cahil bir topluluksunuz. Fiil, o yaptıkları fiil küfür. Ama onlara kafir demiyor. Şirk ama onlara müşrik demiyor. Aynı de istinbat edebilirsin. Tağutların ilah edinilmesi. Yani burada saneme ilah denildiği gibi ayrıca ve kale firavunu ya eyyuhel melev Musa ile mücadele edip sonra Musa'ya inanan sihirbazlar var ya, evet, onlara dönük ya eyyuhel melev ma alimtu lekum min İlahin gayri. Ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum diyor. Tanımıyorum. Peki ilah benim. Görülüyor ki Firavun'a da ilah denilmiş. Aynı anda Firavun tağut olarak da tesmih edilen. İzhebe ila Firavun'a fe innehu tağa. Ona gidin, o çünkü azdı. Tağutu anlatırken ilahla tağutu nasıl tarif ediyorduk? Hocam, ilah kişinin kalbi bir istekle Allah'tan gayri ibadet edilen her şey. Allah'a ibadetten alıkoyan. Tağut ise? Yani hocam zorbalıkla kendisine ibadet ettiren her şey. Allah'a ibadetten alıkoyan. Allah'a ibadetten alıkoyan her şeydir. İkisinin arasındaki fark ne? Hocam bir tanesinde siz kendi isteğinizle yapıyorsunuz. Birinde icbar var. Allah'a kulluk noktasında alıkoyan. Engel olma var. Öbüründe ise ihtiyar yani seçme var. İnsanları kendileri muhabbetiyle yani. Arasındaki tek fark bu. Akabinde قال لئن اتخذت إلها غيري eğer benden başka bir ilah edinirseniz لأجعلنك من المسحونين Firavun benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni hapsedilenlerden eylerim. Yani hapsederim diyor. Bununla bizim ispat etmeye çalıştığımız aynen ene rabbukumul ala dediği gibi ben sizin en büyük Rabbinizim. Rab denildiği gibi ayrıca İlah'tı. Da ilah deniliyor. Aynı zamanda tağut da olmuş oluyor. Tabii tağut da yaptığı iş çünkü tuğyandı. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi Rabbinize gidin ona bir sorun denildiğinde böyle deyin. Krala da Rab deniliyor. Evet. Rabb'ın efendi manası terbiye eden. Allah. Evet. Nebi ve salihlerin ilah edinilmesi. Normal salihlere Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını zikrettikten sonra buraya salih başlığı koymak anlamsız olur. Nebi ve 12'sini silin. Salihlerin ilah et. Evet. Salihleri silin. Salihler var mıydı daha önce? Ve salihleri silin. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için zikrettiklerimiz. Nebileri ilah edin hocam. Nebileri. O nebiler ve salihler tek kat altında mı toplandı? Tabii çünkü Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle. Yoksa nebileri ve salihleri hep böyle başlık atıyor da bunlar okudu. Nebileri ve salihleri Allah'tan gayrı Rabbi. İşte ikisini birleştirmek ayrı ayrı örneği olduktan sonra gerekiyor. Evet, bu yani dindar olan, inanan kimseler de ilah edinilebiliyormuş. Bunlar istememesine rağmen. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا اِيْسَى بْنَ مَرْيَمْ Allah diyor ki ey Meryem oğlu İsa. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ey Meryem'in oğlu İsa. Sen mi dedin onlara? Allah'tan gayrı beni ve anamı ilah edinin. Subhanek. Rabbim ben seni tenzih ederim bundan. مَا يَكُونِ لِيَ Ben bunu nasıl derim? اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِيَ بِحَقِّنْ Hakkım olmadığı bir şeyi ben nasıl derim? İn kuntu kultu fakat alimta. Eğer ben bunu dediysem sen biliyorsun. Ve ta'lemu ma fi nefsi. Sen benim nefsimdeki olanı gizlediğimi biliyorsun. Ve la'alemu ma fi nefsi. Senin zatında olanı ben bilmiyorum. İnneke entel allamul guyub. Sen şüphesiz gayıpları muhtedeman bilen. Ma kultu lehum illa ma emerteni. Ben onlara sadece ben senin bana emrettiğini söyledim. En i'budullâhe rabbi ve rabbakum. Yani benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Ve kuntu aleyhim şehiden. Ben hayattaki onların üzerine şahitim. Yaptıklarını görüyordum. Yani mani olabilirdim. Madumtu fiyim. Aralarında olduğum müddetçe. Felemma tevuffeyteni ama benim ruhumu kabzettikten sonra kunta enter rakib onları gözeten sensin. Ve ente ala kulli şeyin şehid ve sen her şeye şahit olansın. İsa Aleyhisselam'ın öldüğüne delil getirdiler onlar. Evet. Tabii. Ondan sonra Mekkelilerde salihlerin ilah edinilmesi. Evet. اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاهِدًا Bu daha önce Ebu Talib'in kısasında da zikrettiğimiz gibi Tülmecaz çarşısında, Müzdelife'de orada kulu la ilahe illallah deyin derken Ebu Cehil müşrikler ece'alel alihete ilahen vahiden. Bu Muhammed ilahları tek bir ilah mı yaptı? Yani bütün bu efendileri tek bir efendi mi yapıyor? Yani o tek efendi yalnız başına bir iş yapamaz gibi. Mutlak aracıya vasıta, biz ona ulaştıran, sesimizi ona duyuran birisi olması gerekir. Burada da dikkat ederseniz sufilerin kendilerine göre en böyle sağlam kaynak dedikleri, yani yüksek gerilim hattına tutup da şu ampulü bağlayamazsınız. Arada trafo lazım. Kralın yerine doğrudan doğruya bir teşrifatçı olmadan çıkamazsınız, sesinizi duyuramazsınız. Doğru. Bu teşbih bile nedir? Küfürdür. Bu küfürdür, şirktir. Teşbihi bile küfürdür. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye ister sessiz, ister sessiz, hatta bir seferde bazıları tepelere çıkarken Allahu Ekber, vadiye inerken Subhanallah derken seslerini çok yükseltiyorlar. Allah diyor ki siz ne sizi görmeyene ne de sizi işitmeyen birisine hitap etmiyorsunuz. Yani hitap ettiğiniz sizi işiten ve gören. Ve istediğinizde verendir. Evet. İnne hâzâ leşey'un ucâb. Bu olmayacak bir şey. Garip bir şey. Evet. Ve entelekel mele'u minhum. Sonra onlardan, Kureyşlerden ileri gelenlere, aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki gibi, emşû vasbirû alâ âlihetikum. Siz gidin, ilahlarınızda, bağlılığınızda direnin. Sakın bunun sözüne aldanmayın bu anlamda. İnne hâzâ leşey'un yurad. Sizden istenilen bu. Onları terk etmeniz değil, ilahlarınızda bağlılıktır. Ayrıyeten yine Mekkelilerle alakalı. اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَىٰ. Gördüğünüzde Olat ve Uzza'yı ve üçüncüleri olan ötekinin Menat'ı. Şu arabaya bir bakın bakayım. Evet. Aynen. Arabaya gidin bakın bakayım. Açılıyor mu? Evet. Anladın mı? Anladım. Siz evet, biraz sonra. Olat, Uzza'yı, Menat, Ubel var ayrıyeten. Bunlar Mekkelilerin zamanında en meşhur bilinen ilah edindikleri salihlerdir. Ama bu Menat'ın kadın olduğu nakledilmekte. Halid bin Velid'in, Ahmed bin Hanbel'in müstedindeki öbürkünde gelecek şeyden. Lazımlar. La ilahe illallah'ın. Menat'ın mı kadın olduğu hocam? Evet, Menat bir, kadın bir veli. Ahmed'in müstedindeki. Dalik bir tane ufak. İnsanın hevasını ilah edinmesi. Şimdi kaç sayfa burası? 25 falan. Bu örneklerle toplandığında neyi göreceksiniz? İlah kelimesini kişiye göre en edebi bir üslupla ne anlama geldiğini ne kadar anlatırsanız anlatın, bu sizin anlatımınız olur. Ama diyelim ki 5 sayfalık, 10 sayfalık bir üslupla anlatılanın yanında bu ayetlerle, daha doğrusu sebepleri ve hükümleri gördüğünüz zaman ilah kelimesinin kullanıldığı yerler bir toplum Allah'tan gayri ilah edilmekle itham ediliyor. Şimdi hangi fiilleriyle veya sözleriyle, hangi kasıtlarıyla bir şeyi ilah edinmişler ve o şey ne? Birisinde salih bir insan, birisinde facir birisi, birisinde taş ağaç gibi bir şey, Mekkelilerinki de geleceği gibi, bu hevasını edinmeye değil artık. Ne yapıyorsun burada şimdi Mekkeliler? Onlar Allah'tan gayri ilahlar edindiler ve ibadet ediyorlar diyor. Anlaşılması gereken Allah'tan gayri ilah edinmeleri ne? Allah'tan gayrı Allah mı var dediler. Katiyetle. Nuh Aleyhisselam'dan Allah Resulüne kadar hiçbir toplulukta böyle bir fitne görülmemiştir. Yani Allah'tan başka Allah var dedikleri için şirkle itham edilmemiştir onlar. Anladınız? İtham edildikleri şeyler Allah'ın uluhiyetiyle alakalı, ekseriyetle teşbih, denk, yani benzer edinme. Bunu anladınız mı nedir? Evet, evet. Şeyde örnek verdiğim gibi, Ebu Trabül Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten 70 derece üstün dersen, ilhat olur. Buna ne diyoruz? İlhat. İlhat. Şirk olması için ne olması gerekiyordu? Denk olması. Allah'ı görmekle aynıdır. Allah görmek gibidir deseydi bu şirk olurdu. Demek ki Allah'ı görmekten daha eftalsa korkunç bir ilat var burada. Onun için Bakara'daki ayette de فَلَا تَجْعَلُ لِلّٰهِ اَنْدَادًا yani ona nid benzer, eş, denk, nazir edinmeyin demektir. Benzetemezsin. Bu neyi gösterir? Vallahu metelul a'la. Allah misallerin en üstüne, yani müstahniyedir. Teşrifatçıya benzetip sebepleri Allah'a, krala benzetemezsin. Ampulü tutup da trafoya bağlayamazsın diyerek haşa Allah'ı trafoya benzetemezsin. Yani kendilerini müdafaa etmek için getirdikleri delil bile küfürdür. Şirk kokuyor. İnsanın hevasını ilah edinmesi. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi, kimseyi gördün mü? Demek ki kişi hevasını İlah edinebiliyormuş. Şimdi bunun teferruatına dönük açılımını yapmak istediğin zaman mesela kadın kulunun bunu yerde sürtüyorsun. Erkek kulun, elbise kulunun bunu yerde sürtüyorsun. Elbise kulunun bunu yerde sürtüyorsun. Şimdi kadın kulu deyince ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Ona olan ilgi Allah'ın emir ve nehileriyle değil. Demek kadını ilah edilmiş. Kulsa ona ibadet ediyor. İkincisi para kulu deyince demek ki paraya ilah edilmiş. Elbise kulu diyorsa demek ki elbiseyi ilah edilmiş. O zaman kadına nasıl kulluğu olunuyor? Kulluk takdim ediliyor. Elbiseye nasıl kulluk takdim ediliyor? Paraya nasıl kulluk takdim ediliyor? Bunu bilmen gerekiyor. Misal اَهَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيمٍ Sizi elin bir azaptan kurtaracak ticarette delalet yani kılavuzluk edeyim diyor. Arkasından eşleriniz, çocuklarınız, ananız, babanız, kesatlaşmasından korktuğunuz ticaretiniz, malınız, mülkünüz, içinde hoşlanmak, oturmaktan hoşlandığınız meskenleriniz size Allah'tan daha ve Resulünden onların yolunda cihat etmekten daha mı sevgili diyor. Ne anlama gelir? Bunların sevgisi seni Allah'a ibadetten alıkoyduğu an sen onu ondan daha fazla sevmişsindir. Mala bağlılık, eşine bağlılık, çoluk çocuğuna bağlılık, evine bağlılık, her şey. Ha, seni ona bağlayan ne? O kulluk eylemişti. Yani hevayı bu denli genişletebilirsin. Şimdi bunlar kişiden kaynaklandığında hevanın, nefsin isteğidir. Çınar ağacının ilah edinilmesi. Çınar ağacının ilah edinilmesi. Bu envat, zatul envat dediğimiz ağacın. Çınar mıymış hocam? Heh? Çınar ağacı mıymış? Bizdeki ona eş şeyde kullandıkları çınar. En çok çınarları kutsallar ya bizde çaput ötebere asılan. Hmm. Ana orada o Araplarda da o tip. Dilek ağacı bizde orada. Dilek ağacı dedikleri. Dilek. Hmm. Yani dileği bazen türbeyle yapabiliyorlar. Yapabiliyorlar. Dilek ağacı diyorlar işte. Tabii. Dilek ağacı. Şimdi şey açmış. Dilek... Çaput mapıt evlenecekler çocuğu olmayanlar. Göz açıkla dilek balonu yapmışlar şimdi. Japonlar gibi. Ve şimdi adada uçucular gördük yani. Ana. Panayırları vardı Japonların bu sıra öyle işte ilahlarına mektup yolluyorlar. Şimdi Türkler yapıyor, bizim oradakiler yapıyor, yazıyorlar. Alıyorlar mıymış ilahları da? Hayır, İlahlar yer aşağı atıyor onları. Manyak bunlar hocam. Babam böyle bir şey de sana söylüyor diyor. İlah söylüyor. Ben dedim ilahınız zayıf geldi, önümüze düştü bir tanesi. Abi akıl alır mı hocam? An ebi vakidil leyfi. İlah balonu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين أبو واخد الليثي anlatıyor Allah Resulü Huneyn'e giderken مر بشجرة للمشركين müşriklerin müşriklere ait bir ağaç diyor ama kastı müşriklerin saygı duyduğu kutsadığı bir ağaç يقال لها ona ذات الأنوات deniliyor. Anlaşıldı. يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ Yani harbe gideceklerinde silahlarını ona asıyorlar. Kutsansın şeklinde. Bunu Hristiyanlarda papazlar yapar. Bak şey suyuyla. Kutsar. Evet. فَقَالُوا Dediler ki Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü اِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاتٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ الْاَنْوَاتِ Çünkü o işin nedenli bir cürüm olduğunu anlamamışlar. Bize de böyle bir ağaç edinsene diyorlar. Ve orada bu olay Allah Resulü'nün vefatından çok kısa bir zaman önce. Tabii, Allah Resulü bunun nerdinden sonra vefat etti ve lakin. Sahabenin büyükleri var. Yani o merhaleye gelmiş kimseler var. Ve Allah Resulü de diyor ki Subhanallah Hâbe kemâ kâle kavmu Musa Aynen Musa Aleyhisselam'ın kavminin dediği gibi İc'al lene ilâhen kemâ lehum âlihe Onların ilahları gibi bize bir ilah edinsene demeleri gibi oldu. Vellezî nefsî biyedih Nefsim elinde olanı yemin olsun ki لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Siz mutlak sizden öncekilerin izinden gideceksiniz. Peşinden gideceksiniz. Onların yaptığının aynen ne gibi bir pisliğe düştülerse siz de düşeceksiniz. Daha sonraki rivayetlerden bu rivayetler arasındaki bu rivayetlerdeki farklı vesaire olan ifadeleri zikrediyor. Onlardan sadece bir Ebu Vakid-i Leysi diyor ki ondan sonra burada وَكَانَ الْكُفَّارُ يَنُوتُونَ أَسْلِحَتَهُمْ yani Mekkeli müşrikler buna silahlar asıyorlardı. Burada ağaç bir sidr. Bu sidr ağacı olarak geçiyor. Ve yakıfuna havlaha etrafında oturuyorlardı. Tamam mı? Oturdukları aynen Ben İsrail'in Musa Aleyhisselam'la aralarında geçen olaydaki gibi. Temakalet Ben İsrail böyle bir birisinde de bir şirk devrine yakın. Ha bak. Ve nahnu hudatâ'u ahdin bir küfrin lil müşrikin. Yani biz müşrik yani şirk devrine yakındık. Onlar neler yaptığını da biliyorduk. Diyor. Burada buraya kadar işlenen bölümde La İlahe İllallah cümlesinin içindeki ilah kelimesinin anlamını görüldüğü gibi illa Arapça bilmeniz gerekmiyor. Başında eleh kelimesini tahlil ettiğimiz gibi bilmen ne işe yarar? Ukalanın birisi çıkar işe yarayacakmış gibi bu kelimeyi tahlil et dediğinde bunu yapabilmen. Onu orada susturman için gerekiyorsa. Ama bir yönden de ilah kelimesini bizim toplumumuzda La ilahe illallah nedir dediğinde manasını söylüyorlar. Az ve çok biraz muhalef, hilaf da olsa bizim verdiğimiz anlamla çakışmıyor. Allah'tan başka ilah yoktur denince Allah'tan başka ibadet edilecek. Yani Allah'tan başka hak mabud yoktur. Pek fark olmamasına rağmen bunlar uygulamada bu ilahı Allah'tan başka Allah yoktur diyen binaenaleyh Allah'tan başka Allah var demediği müddetle de şirk koşmuyorsun olarak düşünüyorlar. Şimdi şirk koşmayı böyle amel olarak görürlerse tabii ki aracı vasıta denk eş edilmenin şirk olduğunu anlamaları bunlar mümkün değildir. Halbuki ne gariptir ki Mekkelilere baktığında Mekkelilerin tenkit edilen, göze batılan şirkleri salihlerle onları aracı edinmeleridir. Yani bu kadar o yok olmamasına rağmen başka bir sorun. Kurban taşı dedikleri taşın başında kurban keserlerdi. Veyahut da Mekke ile haremi çırılçıplak tavaf eder. Bunlar harem ehli de bir özellik öyleydi. Dışarıdan gelen bazıları da Menat'la Ubel'in kabrini ziyaret etmeden Safa ile Merve arasını sayı etmek günah. Ayrıca kabul edilmezdi. Ayşe validemizden gelecek olan rivayette bunu teyit eder. Bizimkiler de Konya'ya gidiyor. Eyüp Sultan'a gidiyor. Eyüp Sultan, Konya bunu yapıyorlar. Ondan sonraki gelecek olan bapta, gelen bapta La ilahe illallah'ın toptan ıstılahi. Yani burada ibadet kelimesinin Allah'tan başka ilah yoktur derken Allah'ı tek bir ilah olduğunu ispat için onu dinle. Bu açılımı yapıyor. Farklı gelen hadis-i şeriflerle aynı manaya delalet eden eş anlamlı müteradif farklı kelimelerle anlatır. Evet. Soracağınız bir şey? Allah razı olsun. Evet. Arabayı açtılar mı? Demek ki senin başına geldi de pek kıpırdamıyorsun yerinde. Yok yani. Şimdi düşünüyorum nasıl yapmış olabilir diye. Demiş olabilir arabayı kilitleyip. Şöyle yap. Bu arabayı kilitledim. Bu arabayı kilitledim.